اس کا ایک بہت اچھا لطیفہ ہے اس کا کہ یہ ٹیلی فون پر تھا یہ گیت, اور بمل بابو چونکہ ریئلزم میں بلیو کرتے تھے لہذا اتنی سنیمیٹک لیبرٹی نہیں لینا چاہتے تھے کہ ٹیلی فون پر گانا ہو.